kita'y lubong awang timaay na no ni Kristo Jesus awan ken ka at daan ka man ato nga tinabak na dumtay do di tiyempo nga mapugaw na. Sa diyaman na to'y matak na lugtan kapatid na daram mas pasod ko na ugasan puso keng panunod hindi dinagusan inaliwang ibang banat iti na inbangin. Kristiyano dumaw dawel dumak dates man ti tiyempo ragsak tal na at talinaen panunod ken puso. O Jesus pagyaman na may matak na luktan napatid na daram mas pasok puso keng panunod inka dinadisan inaliwang tibang banag iti na inalipan ngarot kapsak ko at lunen dita puso Diyos na namarswa ridaw tapuso at tuktok kong tunana anak ko luktam ket pastre kenak kumang. O Jesus pagyaman na may matag na luktam napatid na daram mas pasok puso keng panunod hindi dinadusan binaliwang ibang banag iti na ilangitan. O Jesus pagyaman na di matag na luktan napatid na daran mas pasok puso keng panunod hindi dinadusan binaliwang ibang banag.